Aga Zarian, Grzegorz Dowgiało, gościnnie na płycie Piotra Wyleżoła, Human Things. Taki też tytuł nosił utwór otwierający ten album. Piotr Wyleżoł był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie, z piątku na sobotę. I jakże barwnie państwu opowiadał o tym, jak ta płyta powstawała, dlaczego powstawała szybko, bo została nagrana w ciągu niespełna dwudniowej sesji, no, ale potem trzeba było czekać długo na jej wydanie. Nareszcie jest. I jest w serii Polish Jazz. To 79. część tego cyklu. Nasza rozmowa, tak jak cała audycja, Mało Obiektywnie, na stronie polskieradio.pl/3, ukośnik MO, bo audycja Mało Obiektywnie to przecież od lat zaprzyjaźniony program z audycją Teraz Polskie, której to audycji właśnie państwo słuchają w Trójce, jak zwykle co tydzień z wtorku na środę od 2 do 4. Zostajemy jeszcze na płycie Piotra Wyleżoła. Dwa utwory przed nami, to będą takie utwory oba tak zdrowo ponad 9 minut. Home i Once Forever. Human Things, nowa płyta Piotra Wyleżoła. Home i Once Forever. Dwie kompozycje Piotra Wyleżoła z płyty Human Things. Ta druga, Once Forever, mieści się tylko na albumie w wersji kompaktowej. bo jest oczywiście także płyta na winylu. Dana Stevens, saksofony tenorowy i sopranowy, Robert Majewski, flygelhorn, Grzegorz Nagórski, eufonium, Michał Barański, bas, Michał Miśkiewicz, perkusja i Piotr Wyleżoł, fortepian. No i także goście, o których mówiłem wcześniej, Aga Zarian i Grzegorz Dowgiało, to w utworze tytułowym, otwierającym płytę Human Things. Był też drugi gość naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, ale to do tego drugiego spotkania, do tej drugiej rozmowy przejdziemy za moment, bo teraz czas na płytę, której już wspólnie słuchaliśmy kilka tygodni temu, ale mam nadzieję, że ten powrót do tego albumu dziś to także zapowiedź, że to nie ostatnie nasze spotkanie z muzyką z nowej płyty Adama Czerwińskiego. Adam Czerwiński to, jak Państwo wiedzą, doskonały perkusista jazzowy. Tym razem jest liderem tria, bo obok niego na kontrabasie i gitarze basowej Piotr Lemańczyk, na gitarach i nie tylko na gitarach, bo także przy mikrofonie Marcin Wondołowski. A sięgnęli panowie po klasykę polskiej piosenki.

po raz kolejny wraca i pewnie nie ostatni, taką mam nadzieję, w naszych trójkowych spotkaniach. Z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę, kiedy spotykamy się w programie Mało Obiektywnie. Wspominałem, że z piątku na sobotę miałem dwóch gości. Pierwszym był Piotr Wyleżoł, a drugim Mateusz Smoczyński. Solowa płyta Mateusza Smoczyńskiego, Metamorfozy, wydana przez Fundację Zbigniewa Zajferta. Tak się zaczyna od utworu Dorothy's Dream. Mateusz opowiadał Państwu sporo o tym, co działo się w 2017 roku. U niego w Atom String Quartet no, działo się bardzo, bardzo dużo. Jak sam obliczył, był zaangażowany w nagranie 9 płyt. W 2017 roku. Plany na 2018 są także dość bogate, odważne, z koncertami w Stanach Zjednoczonych, z koncertami różnymi i planami nagraniowymi także różnymi na 2018 rok. Wszystko szczegóły tych zapowiedzi odnajdą Państwo w rozmowie z Mateuszem Smoczyńskim, która, przypomnę, w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę. Cała audycja, całe 3 godziny do posłuchania na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdujemy sekcję audycje. Alfabetycznie są te programy ułożone, MO, czyli mało obiektywnie, i tam mogą Państwo sięgnąć do naszego trójkowego archiwum. Zostajemy jeszcze na płycie Mateusza. Po utworze pierwszym jest umieszczony na albumie cykle. Sonata skrzypcowa numer 1 Metamorfozy. Tak to brzmi. Mateusz Smoczyński.